Гарбата. Гэты мяшэчак з гарбатай дастаўся Вінцэнту, дзеду майго прадзеда, ад графа, у якога ён працаваў архіварыусам. Брат Вінцэнта пакутаваў на праблемы з памяццю. То яна выправіцца ў каралеўства гіпноса, то пакрыўдуе і завядзе ў драмучыя лясы, то напрыдумляе, чаго не было. Аднойчы яна і зусім перакулілася да гары нагамі, і брат забыўся на ўсё добрае, а ў яго пасудзіне для думак засталося толькі самае кепскае. Крыўда давала аплявуху ўдзячнасці, а ўзлаванасць рыхтавала велізарнае вогнішча для велікадушнасці. Ад таго ён пакаламуціўся розумам і адплаціў адным бокам манеты сваёй жонцы і дзецям. Вінцэнт вельмі баяўся долі брата і ад таго надта перажываў за ўласную памяць. Ён трымаў яе на кароткім срэбным ланцугу і раз-пораз пісаў з яе карціны ў тоўстай кнізе са скураной вокладкай. З цягам часу граф згалеў, але вельмі любіў і паважаў дзеда майго прадзеда. Ставіўся да яго як мядзведзіца да сваіх дзяцей. Таму, ведаючы пра сына Афрадыты і Арэса, які пільнаваў Вінцэнта, у падзяку за службу падараваў тры рэчы, што атрымаў яшчэ ад свайго брата, які жыў у вечным горадзе, і якому іх прывезлі з краіны, што пад небам. Зазвычай, знаходка шэньнуна з часам псуецца, але існуюць каштоўныя гатункі, якія з рухам калы, наадварот, толькі становяцца лепш. Менавіта такое лісце гарбаты атрымаў Вінцэнт. Разам з тым граф падараваў парцаляную чару і адмысловы рэцэпт. Як людзі з гадамі становяцца горш, так і процілегласць ім. Гэты напой становіцца лепш, сказаў яму граф. Заварвай гарбату асаблівым чынам. І гэтая парцалянавая чара будзе захоўваць тваю памяць пласт за пластом на сваіх сценках. Так Вінцэнт і паступаў, але толькі ў асаблівых выпадках, вельмі добрых, калі энцелехія запаўняла пустэчы, або вельмі дрэнных, калі паглыналіся забароненыя яблыкі. Ён заварваў гарбату графа, і чара асадкам захоўвала ўспаміны пра іх. А варта было яму выпіць з чары з памяццю, як усё, што Вінцэнт у ёй захаваў, вярталася зноў, быццам гэта адбываецца цяпер. Спачатку па руках праз цеплыню, потым праз пахі і ўрэшце праз смак. Свой скарб ён ніколі далёка не хаваў, каб не забыцца куды, таму заўжды насіў у мяшэчку на поясе. Так дзед майго прадзеда пражыў 120 восеняў, зімаў, вёснаў і 121 лета ў добрай памяці і розуме. На 121-ю восень ён, заснуўшы, выпусціў чару з рук, і яна разбілася. Адзін аскепак адляцеў нават да суседняга двара, і там успомнілі пра нейкую старую пазыку. Разам з ёй у аскепкі ператварылася і памяць Вінцэнта. Ад таго ён забыўся нават тое, што жыве. А як забыўся, што жыве, дык адразу ж і сканаў. Мяшэчак знайшоў мой бацька шмат гадоў пазней. Піць гарбату з яго ўжо пабойваліся, але і выкідаць не наважваліся. Мастацкі падкаст па кнізе Кірыла Стаселькі «Пімкі» агучвала Крысціна Дробыш.